do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 czerwca. Czwartek. Dzień dobry. Siódma minęła. Anna Zaleśna-Sowera i Krzysztof Zyblewski. Stoczniowa ustawa o IPN jest znowelizowana. Pozytywnie reagują Stany Zjednoczone i Izrael. Kraków chce walczyć z dzikim wynajmem lokali. Mieszkańcom przeszkadza hałas, a władzom miasta mniejsze wpływy podatkowe. Po ósmej w Warszawie wyląduje nowy Dreamliner. Wyjątkowy, bo biało-czerwony. Stany Zjednoczone i Izrael z zadowoleniem przyjmują zmiany w ustawie o IPN-ie. Modyfikacja wycofuje karę pozbawienia wolności za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Te rozwiązania skrytykowały m.in. władze w Tel Awiwie i Waszyngtonie. W nocy naszego czasu oświadczenie wydał amerykański Departament Stanu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wprowadzenie poprawek do ustawy o IPN Departament Stanu uznał za dowód na przywiązanie Polski do wolności słowa, otwartej dyskusji i swobody badań akademickich. W komunikacie rzeczniczka resortu dyplomacji USA Heather Nauert podkreśliła, że Holokaust i nazistowskie zbrodnie stanowią ogromną tragedię w historii polskiej ludzkości. Zgadzamy się, że przypisywanie państwu polskiemu zbrodni popełnionych pod nazistowską okupacją poprzez używanie określeń typu polskie obozy zagłady jest nieprawdziwe i bolesne, podkreśliła Nauert. Korektę ustawy o IPN pochwalił Komitet Żydów Amerykańskich. Przewodniczący tej organizacji David Harris uznał tę decyzję za istotny krok na drodze do przywrócenia zaufania i pogłębienia związków pomiędzy Polską, środowiskami żydowskimi i Stanami Zjednoczonymi. Z kolei przewodniczący Ligi Przeciwko Zniesławianiu Jonathan Greenblatt oświadczył, że wolałby, aby wszystkie kontrowersyjne zapisy ustawy o IPN zostały anulowane. Wyraził jednak przekonanie, że usunięcie zapisów o odpowiedzialności karnej rozwiązuje dużą część problemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tuż po tym, jak polski parlament znowelizował ustawę o IPN, a prezydent ją podpisał, głosy zabrał premier Izraela. Cieszę się, że polski rząd, Sejm i Senat zdecydowały wycofać się z przepisów, które budziły wzburzenie i gniew w Izraelu i wśród społeczności międzynarodowej, powiedział Benjamin Netanyahu. Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei w wieczornym wystąpieniu, że od razu w styczniu po uchwaleniu ustawy jej nowelizacja nie była możliwa. Trzeba było czasu, dodał szef rządu. Trzeba było wyjść odważnie, walczyć na arenie międzynarodowej, spierać się z naszymi rozmówcami, z naszymi adwersarzami. Ja sam to robiłem, sam oberwałem za to również, ale mogę powiedzieć, że warto było, dlatego że warto jest walczyć o dobre imię Polski, o honor. I my dzisiaj ten honor Polski naszych przodków obroniliśmy. Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanyahu podpisali wczoraj wspólną deklarację dotyczącą wzajemnych relacji oraz polityki historycznej. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy skargę kasacyjną wojewody mazowieckiego od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. Martyna Szymczakowska. Odwołanie wojewody dotyczy wygaszenia mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Najpierw wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zobowiązał do tego Radę Miejską, ale ta nie podjęła stosownej uchwały. Dlatego wojewoda wydał zarządzenie zastępcze wygaszające mandat prezydentowi Radomia. Przyczyną było podejrzenie, że Witkowski naruszył przepisy ustawy antykorupcyjnej, zasiadając w Radzie Nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy i sprawując urząd prezydenta. Ponieważ Witkowski się z tym nie zgadzał i wielokrotnie mówił, że działania wobec niego mają charakter polityczny, odwołał się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd przyznał prezydentowi rację. Ustalenia CBA i Zdzisława Sipiery potwierdzają jednak, że Witkowski naruszył prawo. Stąd skarga kasacyjna wojewody mazowieckiego. Dzisiejsza decyzja NSA będzie ostateczna. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kraków chce walczyć z dzikim wynajmem mieszkań. Wysyła do rządu i Sejmu propozycje zmian w przepisach. Zdaniem krakowskich radnych wynajem krótkoterminowy apartamentów dla turystów winduje ceny i powoduje wyludnienie centrum miasta. Dodatkowo wynajmowanie lokali przez zagraniczne serwisy internetowe powoduje straty podatkowe. Lokatorzy zmieniają się co kilka dni, urządzają imprezy i są uciążliwi, mówi krakowski radny Aleksander Miszalski. Codziennie w innym apartamencie trwa impreza. Hałas jest oczywiście jednym problemem, ale również brud, tłuczenie się walizek, to, że ci ludzie się zmieniają, że nie wiadomo, kto tam śpi, że dostają kody do domofonów. Pomysłem, który się zrodził, to jest to, żeby na przykład wspólnota mieszkaniowa mogła większością głosów decydować o tym, czy życzy sobie, żeby tego typu apartamenty były możliwe w mojej kamienicy, czy nie. Kraków co roku odwiedza 12 milionów turystów. To nie jedyne miasto, które ma problem z wynajmem krótkoterminowym. Podobnie sytuacja wygląda w Sopocie, Zakopanem i innych popularnych wśród turystów miastach. LOT odebrał za oceanem nowego Dreamlinera. W narodowych barwach maszyna leci już do Polski. Aleksander Przoniak. Na kadłubie samolotu widnieją kontury Polski oraz biało-czerwona flaga. Z tyłu umieszczono napis po polsku i po angielsku: dumni z niepodległości Polski. Jak powiedział przed odlotem prezes lotu Rafał Milczarski, projekt został wybrany spośród kilku propozycji. Mieliśmy też jakby propozycje malowania, które były jeszcze bardziej ciekawe, ale po prostu niemożliwe do naniesienia na samolot. Maszyna wyląduje w Warszawie w czwartek o godzinie 8:30. Z Everett, Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Coś poważnego musiało się stać, skoro zamiast o tych, co awansowali, więcej mówi się o tych, którzy nie awansowali. Szok, blamasz, hańba, to słowa najczęściej pojawiające się w komentarzach niemieckich mediów po porażce z Koreą Południową 0-2. Po raz pierwszy w historii Niemcy odpadli z mundialu w fazie grupowej. Maciej Wiśniewski. To największy blamasz w historii naszych występów na Mistrzostwach Świata, pisze Bild. Niemcy nie tylko nie potrafili wygrać z drużyną z Korei, ale przegrali w fatalnym stylu. Grali tak ślamazarnie, że komentator niemieckiej telewizji CDF, która transmitowała to spotkanie, w pewnym momencie uznał za stosowne przypomnieć widzom, że nie oglądają powtórek w zwolnionym tempie. Ganz schwierig in Worte zu fassen. Wir haben bis zum Schluss. Trudno to opisać słowami. Do końca wierzyliśmy w zwycięstwo, ale ostatni dobry mecz ta drużyna zagrała jesienią ubiegłego roku. To już dość dawno temu. Dla nas i dla niemieckich kibiców to bardzo gorzki wieczór. Mówił tuż po zakończeniu meczu Mats Hummels. Sen o obronie tytułu zamienił się w koszmar, pisze Bild. Na nic innego nie zasłużyliśmy, dodaje tabloid, oceniając, że drużyna Joachima Löwa zagrała futbol zaściankowy, który cechował brak ruchu, odwagi i pomysłów. Frankfurter Allgemeine Zeitung nazywa grę Mistrzów Świata upokarzającą, a Süddeutsche Zeitung ociężałą. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Niemcy przegrali 0-2, zajęli ostatnie miejsce w grupie. A tam wygrali Szwedzi, którzy pokonali wczoraj świetny do tej pory Meksyk, to aż 3-0. Meksykanom groziło odpadnięcie z mundialu, nawet z dwoma zwycięstwami, jeżeli wygraliby Niemcy, no ale nie wygrali. Na Twitterze rekordy popularności bije hashtag Todos Somos Korea, czyli wszyscy jesteśmy Koreą. I niezłą bibę zorganizowano w stolicy Meksyku, pod stolicą Korei Południowej. W wieczornej serii spotkań Serbia przegrała z Brazylią 0-2, a Szwajcaria... Słucham? Ambasadą. Pod ambasadą. Mhm. A Szwajcaria zremisowała z Kostaryką 2-2. A zatem w 1/8 finału Brazylia, która wygrała swoją grupę, zagra z Meksykiem, ale się będzie działo, a Szwajcarzy zmierzą się z najlepszymi w drugiej grupie Szwedami. Nasi piłkarze o 16:00 dziś z Japonią zagrają o wszystko, w zasadzie zagrają o to, by nie zostać zapamiętanymi jako ostatnie mundialowe patałachy, bo jak przegrają, to będzie najsłabszy występ w polskiej historii występów na mundialu. Kuba Błaszczykowski. Nie podołaliśmy zadaniu. Każdy z nas miał swoje marzenia i niestety boisko to brutalnie zweryfikowało. Myślę, że my bardzo dobrze wiemy, każdy z nas indywidualnie bardzo dobrze wie, ile zainwestował w to, żeby być tutaj i miał na pewno z tym turniejem związane dużo większe oczekiwania. Ale takie jest życie. Myślę, że trzeba pokazać, że jesteśmy drużyną, która się nie poddaje. No właśnie. Początek tego meczu o 16:00, u nas na antenie też początek mundialowej, ostatniej już takiej audycji. No tak. Smutno trochę, co? No, a już wybrałeś, komu będziesz kibicował dalej? Tak. To dobrze. Meksykanom, Szwajcarom. I jeszcze komuś. Tak. Dobrze. No bo to jest taki moment, w którym trzeba chyba podjąć decyzję, komu dalej. Meksykanom i Szwajcarom. Dobrze. Szwedom? Szwedom. Dobrze. Dziś na północy i północnym zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo i burzowo, ale z większymi przejaśnieniami. Najmocniej popada na krańcach południowych. Wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany na południu. Szwedom chyba nie. Na południu dość silny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Temperatura od 20 stopni w Krakowie, 21 w Bielsku-Białej i we Wrocławiu, 22 w Trójmieście i Rzeszowie, 23 w Łodzi i Zamościu, 24 w Warszawie, 25 stopni w Pile i Kołobrzegu, 26 w Poznaniu i Olsztynie, 27 w Grudziądzu i we Włocławku, do 28 w Białymstoku. A Argentyńczykom? No jak się pozbierają, bo naprawdę nie podoba mi się to. Natomiast w Wołgogradzie 40 prawie. No tak, dzisiaj będzie gorąco i tam jest blisko rzeka, więc co będzie? Wilgotno. Komary. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

that's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap, and I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat, that's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Never change. Czy jest pan entuzjastą rekinów? Wie pan co, umiarkowanym, powiem zupełnie szczerze. Chociaż kiedyś nurkując spotkałem jednego, takiego malutkiego. I co? Przyjazny był? Taki był trochę wystraszony, bo faktycznie ja byłem większy niż on. Ale nie chciałbym się spotkać z jego mamą. Podobno było to niemożliwe tam, gdzie on pływał, ponieważ w tym miejscu były takie specjalne pod wodą urządzenia, które emitowały jakieś dźwięki, które dorosłe rekiny odstraszają, a te mniejsze niekoniecznie. Ale to małe, pan, to ciekawskie, wie pan. Ale to zawsze to tak trochę taka niepewność. No chciałem właśnie powiedzieć, że zlał mnie pot, ale byłem pod wodą, więc w sumie nie wiem, czy zlał mnie pot, czy nie, bo i tak byłem mokry. No dobrze, bo jest pytanie dotyczące rekinów, proszę pana. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pytanie od pani Beaty, ale nie do końca, bo pani Beata zadaje pytanie córki dwuletniej na Wojki. No i teraz uwaga. Dwuletnie dziecko zapytało, czy rekin ma język? Proszę odpowiedzieć. Rekin ma na pewno bardzo dużo zębów. Wiem, one są wymienialne, zdaje się. To prawda. I z zasady mają krzywy zgryz, bo one nie rosną w jednej linii, tak jak nasze powinny. Ryby na pewno nie mają takiego języka. Tutaj dosyć spora dowolność panuje, znaczy spora różnorodność, o tak to bym ujął. Ryby na pewno nie mają takiego języka jak nasz, czyli dosyć mocno umięśnionego. Nie mogą robić... Chyba nie. Niektóre ryby nie mają go wcale, a bywają też takie gatunki, które mają język uzębiony. Nam język służy do tego, żeby rozdrabniać trochę pokarm, nawilżać go, czy jak gdyby rozprowadzać go równomiernie po jamie ustnej, ale także jest dość kluczowym elementem, jeżeli chodzi o cały aparat mowy. No zdecydowanie. Wydawania dźwięków. Natomiast w przypadku ryb kwestia wydawania dźwięków nie wchodzi za bardzo w grę i w zasadzie jedyna funkcja języka to jest podawanie dalej. Podawanie dalej, rozdrabnianie. Nie wszystkie ryby mają język, niektóre miewają, ale jest to raczej taka no może nie bardzo cieniutka, ale taka fałdka, która po prostu powoduje, że ten pokarm jest rozcierany. Stąd niektóre ryby rzeczywiście na powierzchni tego języka mają coś w rodzaju zębów albo takich twardszych, nie wiem jakby to powiedzieć, chyba nie powinienem powiedzieć narośli, ale no takich no twardszych elementów, które ten pokarm rozcierają. Ryby, które języka nie mają, też rozcierają pokarm, ale robią to w sposób bardzo wymyślny, a mianowicie mają w jamie, nie wiem, ustnej, gębowej? Co mają ryby? Usta chyba nie. Usta mają. Mają usta ryby? No pewnie, że tak. No dobrze. To widziałem w jednej kreskówce, nawet malowane miała ryby. A to jak widzi pan, to ten rekin nie miał malowanych ust. Ale w każdym razie to w jamie ustnej w środku mają skorupiaki opancerzone, które być może częściowo ten pokarm sobie podjadają, bo przecież nikt nie pracuje za darmo, ale generalnie służą właśnie do rozcierania. A rekin? Ma dużo zębów. No dobrze. Może mieć. Może mieć. Jak kogoś połknie z językiem, to wtedy ma język w jamie ustnej. Dziękuję panu bardzo. Taki suchar chyba wyszedł, nie? Nie, proszę próbować. Doktor Tomasz Rożek. Taka jest piosenka, wie pan? Tak się zaczyna. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Right now. Laying your body on a shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. No. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. No i pojawiło się pytanie od razu od pana Przemysława, czy właśnie pod wodą można się spocić. To jeszcze a propos tego, co mówił doktor Tomasz Rażek. Chciałem powiedzieć jako ciekawostkę, że taka ryba jak karp, która się wydaje, że ona nie ma zębów, jednak ma zęby tak zwane gardłowe i potrafi tymi zębami zgnieść nawet muszlę dużego małża. Więc wydaje się, że niektóre ryby nie mają języków, ale jednak mają zęby. Nawet jeżeli ich nie widać. No proszę, ile wiemy dzisiaj o poranku? 2, 2 i 7 trójek. A pan w innej sprawie. W przypadku, jeśli Japonia nas ogra, to ponieważ mam, tak się składa, japońskie auto, to w ramach protestu nie zatankuję. Chociaż z drugiej strony nie dojadę do pracy. Muszę to jeszcze przemyśleć. Jak coś wymyślę, to zadzwonię. Dobrze, jak pan coś wymyśli, to proszę zadzwonić. Proszę zatankować, ale proszę się nie cieszyć. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej, Krystian Hanke. Tym bardziej, że tankowałby pan pewnie na polskiej stacji, albo przynajmniej takiej, która czerpie polskie paliwo. Różne mogą być pomysły na wakacje, ale jest jeden, który ciągle chodzi mi po głowie i bardzo chętnie słucham tych ojców, którzy już zdecydowali się. Co to takiego? Męski wyjazd. Pan Bartosz ze Szklarskiej Poręby wraz z kolegami od 14 lat już nie wyobrażają sobie, by w wakacje zaniedbać tę tradycję. Wystarczy pomysł na miejsce, 5- czy 6-osobowa grupa kolegów z dziećmi, no i można ruszać w drogę. Aha, jeszcze tylko jedną do załatwienia sprawę mamy. Sprawę mamy, dopowiada tata Bartosz. Początek był ciężki, nie wszystkie mamy podchodziły do nas odpowiednio. To jest kwestia zaufania, ale jest jeden argument, który zawsze je przekonywał. Mają tydzień czasu tylko i wyłącznie dla siebie. I tak po takiej zagranej karcie męska ekipa ze Szklarskiej ów tydzień spędza razem na czymś, co bardziej przypomina obóz niż w czasy. Pokazujemy swoje umiejętności biwakowe. Ale co jest ważne, to nie ma być taki układ pod tytułem Robinson Crusoe i jego piętaszek, bo to nie o to chodzi, żeby dziecko wystawiać w jakieś ekstremalne sytuacje. To ma być przyjemność. Budzimy się rano, robimy razem śniadanie, wieczorem palimy ognisko, śpiewamy, gdzieś przy okazji pójdziemy w góry, popływać nad jeziorem, trochę wypocząć. My się dzielimy obowiązkami. Jeżeli chodzi o rozpalenie ogniska, no to już wiadomo, że dzieci idą po drewno do lasu. Przyniesienie zakupów, to oni nam w tym wszystkim pomagają, ale również organizacja obozowiska. No staramy się, żeby one były jak najbardziej zaangażowane. No i oczywiście, żebyśmy my byli zaangażowani, żebyśmy byli z nimi jak najdłużej. Tutaj jest szansa na to, żebyśmy się poznali nawzajem. Czyli ja poznaję dziecko w zupełnie nowym środowisku, w środowisku jego kolegów, rówieśników, czyli widzę to, czego nie widać tak na co dzień. Z drugiej strony on również ma możliwość poznania mnie w grupie, tak? Razem z kolegami może zaobserwować, co tata potrafi, czego nie potrafi. Uzupełniamy się nawzajem. Na przykład ja jestem rannym ptaszkiem, w związku z tym to ja jestem ten, który sprząta po wieczornym ognisku. Natomiast w topę No zdarza się. No. Rozłożenie namiotów w deszczu zawsze sprawia jakieś tam problemy, ale po którymś razie to już byliśmy wszyscy mistrzami świata. No zdarza się. A on, czyli ów syn pana Bartosza, no właśnie, bo wszystko zaczęło się od przytomnej refleksji, że 7-letni wówczas syn zwiedził już kawał Europy i to był taki czas, gdy zachwystywaliśmy się wyjazdami za granicę. Tymczasem Polska leżała odłogiem, a przecież jest tu tyle pięknych miejsc do odkrycia. Dotarło do mnie, że trzeba coś wymyślić. Skrzyknąłem kolegów i postanowiliśmy wyjechać najpierw do Kotliny Kłodzkiej i uważam, że to jest chyba najlepszy kierunek na początek takich męskich wyjazdów. Byliśmy na pojeździe żudrawskim w Bornym Sulinowie i tam był taki typowy męski wyjazd razem z chłopakami, żeśmy sobie zorganizowali paintball i tego typu atrakcje. No, byliśmy na Helu, w Bieszczadach, mieliśmy spływy kajakowe, Warto Minotecią, na Tratwach, w Pieninach. W zeszłym roku byliśmy na Mazurach, pływaliśmy jachtami i mieszkaliśmy na jachtach. W tym roku ekipa zabiera rowery i na dwóch kółkach będzie zwiedzać pobliskie czeskie Morawy. Znów przygoda, odpoczynek, ale jak to podczas takich wyjazdów i to w grupie zdarza się, że bywają dni trudniejsze. No i też trzeba sobie z tym poradzić. Jesteśmy w stanie po prostu pokłócić o tak zwaną pierdołę. Są też takie konflikty naturalne, jak to w środowisku. Tutaj mówię o chłopcach, ale mamy przecież córki i synów. W związku z tym pojawiły się dziewczyny. One wniosły trochę porządku w to wszystko. Musimy się bardziej starać. Nie możemy już nieogoleni rano wychodzić z namiotu i wyglądać nieatrakcyjnie. Także jedno pociąga drugie. Wystarczy więc zgrana paczka dobre chęci i jaką piękną historię można napisać, może nawet podręcznik wspólnych ojców z dziećmi wyjeżdżania, wspólnych wyjazdów. 14 lat upłynęło szybko, tatusią trochę pewnie fryzury się przerzedziły, włos się posrebrzył, ale co ważne, zapał pozostał. Dzieci też rosną, syn pana Bartosza ma już ponad 20 lat. Z pierwszego pokolenia zostało tylko dwóch chłopaków. No i jeden przyjął pałeczkę. To on wziął od ojca gitarę, to on nauczył się grać na tej gitarze i teraz to on przy ognisku śpiewa piosenki, a my mu po prostu tylko i wyłącznie pomagamy. Znaczy, my się umówiliśmy z chłopakami, że jak oni już wyrosną, to oni nas zabiorą na męski wyjazd, ale do Tajlandii. No i to jest jakaś koncepcja. Na razie pan Bartosz jest nie w Tajlandii, a w Japonii. Dziś będzie oglądał mecz z Japończykami. Przysłał mi wczoraj krótki film. Jakie tam są nastroje przed dzisiejszym meczem? A to zapraszam po 8 na profil facebookowy Projekt Tata 3. Zapraszamy serdecznie. I zapraszamy teraz... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Na spacerze, planując przystanek w lodziarni. Tata. Zobaczymy, jakie smaki będą dzisiaj, bo może nie być tych, co ostatnio były. Tosiek. Wybrałem już dla siebie lody główne i awaryjne. 227 trójek. Kupiłem sobie Japonki i będę oglądał mecz w Japonkach. I tej wersji będę się trzymał. 27 minut po 7. Now nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Bałtyk to tytuł tego nagrania. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Amerykański Departament Stanu i premier Izraela z zadowoleniem przyjęli wprowadzenie poprawek do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Nowelizacja wycofuje karę 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Resort dyplomacji USA w specjalnym oświadczeniu pochwalił zmiany i skrytykował używanie określeń typu polskie obozy zagłady. Na decyzję polskiego parlamentu pozytywnie zareagowały też działające za oceanem organizacje żydowskie. Premier przed południem wylatuje do Brukseli. Mateusz Morawiecki weźmie udział w unijnym szczycie. Dwudniowe spotkanie europejskich przywódców będzie poświęcone problematyce migracji, bezpieczeństwa i obrony, a także sprawom gospodarczym i finansowym. Według wiceszefa MSZ-u Konrada Szymańskiego podczas szczytu nieuchronny będzie temat nowego budżetu Unii po 2020 roku. Zaproponowane cięcia mają charakter arbitralny. One są nie do uzasadnienia politycznego w państwach, których te cięcia dotykają, więc propozycja ta będzie musiała być istotnie zmieniona, jeżeli miałaby być przyjęta. I to nie jest kwestia tylko Polski. Mam wrażenie, że nie ma dzisiaj państwa członkowskiego, które jest zadowolone z tej propozycji. A z projektem Komisji Europejskiej nie zgadza się rząd. Polska miałaby stracić między innymi ponad 20% środków na politykę spójności. Były kataloński premier Carles Puigdemont powinien stanąć przed sądem pod zarzutem rebelii, orzekł Sąd Najwyższy Hiszpanii. Odrzucił tym samym sprzeciw Puigdemonta i 14 innych polityków opowiadających się za niepodległością Katalonii. Zgodnie z orzeczeniem, zarzuty stawiane byłemu szefowi katalońskiego rządu uzasadnione są bezprawną rebelią separatystów. Puigdemont pozostaje na wolności w Niemczech pod pewnymi warunkami. Między innymi musi raz w tygodniu zgłaszać się na policję. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie czeka na ostateczny wyrok niemieckiego sądu dotyczący hiszpańskiego wniosku o ekstradycję. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrka. Dzień dobry. Sytuacja w gospodarce jest dobra, ale wiele firm wciąż ma kłopoty. W drugim kwartale 52% przedsiębiorstw narzekało na trwające minimum 60 dni opóźnienia w uzyskiwaniu płatności od kontrahentów, wyliczyło Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor. Biuro podało, że z zatorami płatniczymi najczęściej zmagają się średnie przedsiębiorstwa. Plany budowy na kolei realizowane w połowie. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizuje projekt o wartości ponad 30 miliardów złotych. To prawie 50% z wydatków zaplanowanych w Krajowym Programie Kolejowym, poinformowała firma w komunikacie. W tym roku PKP PLK planują inwestycje za 10 miliardów złotych, a zrealizowały już roboty za 2 miliardy. To dwa razy tyle, ile prac wykonano przed rokiem o tej samej porze, przekonuje największy kolejowy inwestor w Polsce. Teraz rynki finansowe. Sesja na nowojorskich giełdach początkowo przebiegała pod znakiem wzrostów, jednak później główne indeksy oddały całość zysków i dzień zakończył się na wyraźnych minusach. Liderami spadków były banki i spółki technologiczne. Wyraźne przeceny dotknęły m.in. akcji Netflixa, Amazona, Alphabetu, czyli właściciela Google'a oraz Facebooka. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,7%, S&P stracił prawie 0,9%, a technologiczny Nasdaq 1,5% pod kreską. O nastrojach wśród inwestorów mówi specjalnie dla Trójki dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Temat wojen handlowych dominuje w czwartek rano na rynkach finansowych. Co prawda ze Stanów Zjednoczonych napłynęły informacje, że nie zdecydują się na razie na najbardziej ostre ograniczenia inwestycyjne względem Chin, jednak jednocześnie szybko napłynęły zapowiedzi, że to nie oznacza złagodzenie linii wobec Pekinu i to sprawia, że cały czas jest nerwowo. Szczególnie widać to na walutach. Dolar kosztuje już powyżej 3,75 zł. Na giełdach również mamy bardzo mieszane nastroje. Warto zwrócić też uwagę na ropę naftową, gdzie mocno spadły zapasy w Stanach Zjednoczonych i szczególnie gatunek WTI jest obecnie najdroższy od 2014 roku. A szczegóły są takie, że baryłka ropy WTI, czyli tej właśnie wydobywanej w Teksasie, kosztuje już $72,5. Waluty o poranku odrobinę tanieją. Euro po 4,35 zł, dolar kosztuje 3,76, funt 4,93 zł, frank po 3,77 zł. Ekonomia w Trójce wróci o 8:30. Dziś dziś na północy i północnym zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, burzowo, ale z przejaśnieniami. Najwięcej opadów na krańcach południowych, temperatura od 20 stopni w Krakowie, 22 w Słupsku i Krośnie, 24 w Warszawie, 26 w Zielonej Górze i Elblągu, do 28 stopni w Białymstoku. Witam, Janusz Posłęka, stały słuchacz. Właśnie wróciliśmy z przyjaciółmi z wędkowania, nocnego wędkowania, i cały czas nam brały, tak zwane wędkarze wiedzą, o co chodzi, japonki. A dzisiaj nie wiem, czy się zmówiły, czy nic. Było nas sporo i żaden z nas nie złowił ani jednej sztuki. Przypadek. Do usłyszenia. Do usłyszenia, ale co to one są, te japonki? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Polska? Bałtyk, Bieszczady, Tatry, Mazury i wiele, wiele innych fantastycznych miejsc. Teraz Polska. Na pewno przekąski z polskich składników. Świetna obsługa, pewność i wygoda na trasie. Teraz Polska. Dla tych, co planują niezapomniany urlop. Godło Teraz Polska dla Stop Cafe i sklepów Oshop za najwyższą jakość pod każdym względem. Dla tych, co na wakacjach, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199. Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tomasz Gorazdowski nie może się doczekać występu. Jeszcze chwilę. Czekam. Proszę poczekać, bo teraz będzie ładne nagranie utwór. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Mam wrażenie, że dzisiaj nie będzie kłopotu z odgadnięciem, ale proszę próbować. 2-2 i 7 trójek. Pytamy o autorów tego oto nagrania. Dziś znakomite. Ale więcej o tym Piotr Mec. Biała Flaga Republiki debiutowała na liście przebojów trójki 18 grudnia 1982 roku na miejscu czwartym. Już po tygodniu przez 3 kolejne wydania zajmowała pierwsze miejsce. Zaskakująco długo była nagraniem wyłącznie radiowym. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Trochę chciałem Państwa zmylić oczywiście tym, że pytamy o autorów tego nagrania, bo autor jest jeden i muzyka i słowa to Grzegorz Ciechowski oczywiście. Pan Krzysztof ze Szczecina otrzymuje dzisiejszy album. Gratulujemy. Pan Krzysztof ma nadzieję, że będzie remis w dzisiejszym meczu. Zobaczymy. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Tomasz Gorazdowski. To taka nadzieja nie wiadomo dla kogo. Dla kogo remis ma być? Remis zwykle jest dla obu drużyn. Czyli taki ni go przypiął, ni go wypiął. No tak właśnie jak mówisz. Dobrze. O 16:00 zaczynamy ten heroiczny pojedynek z niebieskimi samurajami. Widać i wiemy to, że tam na miejscu jest ładnie, ciepło, świeci słońce i tak ma być do wieczora, ale potwierdźmy to u źródła, jeżeli pozwolisz. Tam na miejscu w Wołgogradzie jest Janek Kołowski. Naszym źródłem jest Janek. Janek. Tak, dzień dobry, witam. Rzeczywiście wczoraj, jak wychodziłem z samolotu, poczułem taki podmuch ciepła, jakbym otwierał piekarnik. W Soczi, gdzie przebywała reprezentacja Polski, również było gorąco, ale wiatr nad Morzem Czarnym w minimalnym stopniu umilał czas, a tutaj ten wiatr sprawia, że jest jeszcze goręcej. No ale w takich warunkach będą grały obie ekipy. Obawiam się tylko, czy Polacy wytrzymają ten mecz kondycyjnie, bo mecz z Kolumbią pokazał, że coś tu szwankuje. Jeżeli padnie remis, o którym mówił słuchacz, to Japonia na pewno zapewni sobie awans do fazy grupowej. A my? My nam tutaj, nie, na awans remis nam nic nie wyższa daje. Wyższa matematyka wchodzi w grę. Nie, no niestety, nie, nic tam remis nie robi. Aczkolwiek piłkarze reprezentacji Polski mówili, że ten mecz nie jest tylko pietruszko, honor. Oni chcą go za wszelką cenę wygrać, ponieważ chcą się godnie pożegnać z kibicami, bo przez te ostatnie 4 lata udało się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Tak sobie myślę, tak sobie myślę, że do upałów to Japończykom nam tak samo blisko jak nam. Chociaż oni mogą się gdzieś tam na Okinawie mogli się przygotowywać. A my najwyżej, chociaż nie. To miesiąc temu u nas też były upały, w związku z tym powinni być nasi przygotowani. Ale co tam nasi, co tam awans, jeżeli chodzi o sprawy ogólnomundialowe, no to chyba temat jest jeden. Tak samo w Wołgogradzie, jak i w Moskwie, jak i w Kazaniu. Rzeczywiście mowa tu o odpadnięciu reprezentacji Niemiec. To jest mundialowa, jak powiedziałeś, wiadomość numer jeden. Nikt nie dopuszczał takiej myśli, że podopieczni Joachima Lewa pożegnają się z mistrzostwami świata już teraz. Tym bardziej, że Niemcom zawsze udawało się przejść fazę grupową. Poza tym, jak prześledzimy ostatnie wielkie turnieje, powiedzmy od mundialu w 2006 roku, to nasi zachodni sąsiedzi zawsze stawali na podium. Posłuchajmy, co mówił wczoraj po meczu z Koreą Południową trener Joachim Lew. Ja, das ist im Moment natürlich schwierig, die Enttäuschung, dass wir ausgeschieden sind. To jest moment, w którym trudno cokolwiek powiedzieć. Jesteśmy bardzo zawiedzeni, ale w pierwszej kolejności chciałbym pogratulować naszym przeciwnikom, którzy awansowali z grupy. A jeśli chodzi o nas, my po prostu nie zasłużyliśmy na grę w fazie pucharowej i drugi z kolei mistrzowski tytuł. W meczu z Koreą mieliśmy przewagę, ale nic z niej nie wynikało. Sicherlich sind wir nicht am Willen und am Wollen von daher. Podobnie po meczu mówił też bramkarz Niemców Manuel Neuer. Niewykluczone też, że jesteśmy świadkami pewnej, można powiedzieć, mundialowej klątwy. Bo tak, Francja, która sięgnęła po mistrzostwo w 1998 roku, odpadła w grupie w 2002 roku. Następnie Włosi byli najlepsi w 2006 i nie awansowali do fazy pucharowej w 2010. Potem Hiszpanie, którzy byli najlepsi w RPA, a 4 lata później kompletnie zawalili turniej w Brazylii. No i teraz Niemcy. I jeszcze może na sam koniec kilka okładek gazet. Włoski Corriere dello Sport na pierwszej stronie zaprasza Niemców na plażę, gdzie od dłuższego czasu jest już ekipa Italii. Bild napisał krótko, brak słów, co jest identycznym tytułem co 4 lata temu, kiedy Niemcy rozbili Brazylijczyków 7-1, ale najbardziej podoba mi się hasło rosyjskiego dziennika From Russia with Joachim Lew, co jest oczywiście nawiązaniem do filmu z Jamesem Bondem. Ale fajnie, że mają taki uniwersalny tytuł Niemcy, brak prawda? Słów. Brak słów. Nadaje się na każdą sytuację. No a tam, jak tam nasi, są w hotelu skoszarowani za moskitierą, czy rąbio komary? No trochę rąbio, aczkolwiek na pewno komary im nie straszne. Tak jak powiedziałem, nasi zawodnicy chcą bardzo wygrać, tym bardziej, że no, niewykluczone, że dziś po raz ostatni w reprezentacyjnej koszulce zobaczymy kilku zawodników. Niektórzy tak po cichu mówią, że chcieliby odwiesić reprezentacyjne buty na kołku. Dlatego, choć jest to oczywiste, że ten trwający turniej w Rosji kompletnie nam nie poszedł, to potraktujmy to dzisiejsze spotkanie jako pewien ostatni rozdział w bogatej historii reprezentacji Polski ery Adama Nawałki. Posłuchajmy, Jakub Błaszczykowski. Nie osiągnęliśmy naszego celu, zdajemy sobie sprawę, przyjmujemy krytykę. Oczywiście nie jest nam z tym wszystkim łatwo, bo to też nasze marzenia, które zostały zaprzepaszczone. To jest niestety przykre, ale taka jest prawda i ja osobiście chciałem też bardzo serdecznie za całą eliminację i za ten turniej, który niestety się dla nas kończy, podziękować kibicom, którzy okazywali nam również wsparcie właśnie w takich ciężkich momentach i cały czas nam okazują. Naprawdę stworzyliśmy w tych ostatnich 4 latach coś fajnego i warto by było też, myślę, że wszyscy, oczywiście wiadomo, że jesteśmy teraz rozgoryczeni i nie ma co ukrywać, też od czasu do czasu wspomnieć te pozytywne momenty. Pozostali piłkarze mówią w podobnym tonie, chcą dzisiejsze spotkanie wygrać, aby godnie pożegnać się z mundialem i kibicami. Początek o 16:00. I zaczynamy o 16:00 również my w Trójce. Audycja mundialowa potrwa do godziny 19:00. Będziemy też analizować. No i dla pewności jeszcze i przypomnienia tym, którzy albo zapomnieli, albo nie oglądali, aha, że wczoraj jeszcze Brazylia-Serbia 2-0, aha, Szwajcaria-Kostaryka 2-2, aha, no i sensacja, Meksyk-Szwecja 0-3. Tu pan Piotrek dopytuje, czy nawet jakbyśmy 10-0 dzisiaj wygrali, to nic nam nie robi? 10 nie, 11 to już można pomyśleć. 15? Tak. No, 15 to na pewno. Tomasz Garazdowski, bardzo dziękujemy. Janek Kałucki jest na miejscu i będzie relacjonował mecz. Tak. Szukałem takiej piosenki optymistycznej dla naszej reprezentacji o tym, że po każdej burzy przychodzi spokój i będzie lepiej. Wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już. Lecz okazuje się, że nie, bo to budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Stanisław Sojka oczywiście, cud nie pamięci. To dobra piosenka dla kibiców, tylko słabo ich widzę w tej wersji wokalnej tutaj na stadionie. No to trudne by ciężko było. By było tak. Ale w warstwie tekstowej idealne. Na dzisiejszy mecz super. Muzyczny rozkład jazdy. Staramy się tak muzycznie. Krystian Hanke. Gratulujemy, doceniamy, a my zaczynamy od półki z książką. Ciekawe, czy domyślą się państwo, o jakiej książce Piotr Stelmach, nasz redakcyjny kolega pisarz, w tym wypadku recenzent, przepraszam, w tym wypadku też recenzent, napisał: była pierwszą i jedyną w moim życiu książką, którą czytałem w czasie lekcji pokryjomu pod ławką. No i tutaj właściwie już nie pozostawimy zbyt dużo pola fantazji, wyobraźni. Od razu właśnie powiemy, myślę, że wręcz przeciwnie. Że chodzi o Satysfakcję Daniela Wyszogrodzkiego, czyli kolejną edycję aktualizowanej właściwie księgi o Rolling Stonesach, która jest już na półkach sklepowych w tej nowej wersji. Proszę słuchać w przyszłym tygodniu porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Będzie niespodzianka także i dla państwa. Rolling Stones już za 10 dni będą nam opowiadać, jak trudno im poczuć satysfakcję. Tymczasem ich niemal rówieśnicy z The Kings szykują się do powrotu zarówno fonograficznego, jak i na scenę. Obchodzący tydzień temu 74. urodziny ten pan, czyli Ray Davies, lider grupy, zapowiedział, że to czas na powrót, bo piosenki na nową płytę ma już napisane. Inspiracją do powstania płyty mieli być właśnie Rolling Stonesi. To dodam jeszcze, że poprzedni album The Kings, Fobia, ukazał się ćwierć wieku temu. Nowe nagrania zapewne ucieszą fanów. I nie tylko. A ten przebój to z pewnością już evergreen. A my teraz o współzałożycielu zespołu The Bee Gees. Barry Gibb nie jest już zwykłym Barrym Gibbem, lecz Sirem Barrym Gibbem. Z rąk księcia Karola odebrał właśnie w Pałacu Buckingham pasowanie na rycerza, czy też dopasowując te honory do współczesnych realiów, tytuł szlachecki, za zasługi dla muzyki oraz działalności charytatywnej. Tak brzmiało uzasadnienie. Sir Barry Gibb w mowie po odebraniu honorów złożył hołd swoim nieżyjącym już braciom, Morrisowi i Robinowi. Gdyby nie moi bracia, nie byłoby mnie tu teraz. Gdybym spędził całe życie pisząc piosenki sam, nie miałyby one takiego znaczenia. A w muzycznym rozkładzie jeszcze jedno wspomnienie. W wieku 89 lat zmarł Joe Jackson, patriarcha rodu Jacksonów, ojciec m.in. Michaela i Janet, były menadżer prowadzący kariery ich solowe, choć różnie to bywało, to wszyscy wiemy, no, ale także menadżer The Jackson 5. Joe przyszedł na świat w Fountain Hill w stanie Arkansas. Z żoną Catherine mieli 10 dzieci. Poza zmarłym w dzieciństwie Brandonem, cała dziewiątka próbowała swoich sił w muzyce, czego właśnie dowód słyszymy. Sam Joe w latach 50. także miał zespół The Falcons, który tworzył ze swoim bratem Lutherem. Zawsze mnie wzrusza wideo do tego utworu, który można znaleźć w internecie. No a my teraz wybiegniemy trochę myślami w przyszłość. Po pierwsze, legenda metalu z grupa Megadeth przymierza się do nagrania nowego albumu. Celują w kwiecień 2019 i do tego trasa oraz 3-dniowy festiwal. A podczas ostatnich Gigant Tour z Megadeth wystąpili m.in. Dream Theater, Anthrax, Fear Factory, Lamb of God, Overkill i Black Label Society, więc zapowiada się nieźle. Tymczasem inna legendarna brytyjska formacja metalowa postanowiła założyć fundację, która będzie pomagała osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona. Dotknęła ona m.in. gitarzystę Judas Priest, bo to o tej grupie mowa, Glenna Timptona. No to jeszcze Judas Priest przez chwilę w muzycznym rozkładzie jazdy. No taką nawet dłuższą, ale z przyjemnością.